Lidlu jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela 29 października, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. 3 tygodnie po zbrodniach Hamasu flaga Izraela powiewa w samym sercu strefy Gazy. 10 dzień obławy za podejrzanym o zabójstwo syna, policja jest pewna, ścigany nadal ukrywa się w trójmiejskich lasach. Kiedy my porządkujemy groby bliskich, złodzieje mają prawdziwe żniwa, policja apeluje o wzmożoną czujność. Premier Izraela Benjamin Netanyahu nazwał wejście sił lądowych do strefy Gazy nowym etapem wojny z Hamasem. Wojska lądowe wywiesiły flagę państwową na jednym ze zdobytych budynków. To pierwszy taki przypadek od 2005 roku, gdy Tel Awiw wycofał swoje siły z tego terytorium. Władze w Tel Awiwie podkreślają, że najważniejszym oprócz zniszczenia Hamasu celem działań izraelskiej armii jest uwolnienie zakładników. Według najnowszych doniesień w strefie Gazy uwięziono około 230 obywateli Izraela i innych państw. Palestyńskie Ministerstwo Zdrowia podaje, że wczoraj bilans ofiar śmiertelnych wojny z Izraelem wzrósł do 7700 osób. Odcięcie telekomunikacji sparaliżowało system ochrony zdrowia. Mieszkańcy nie mogą wezwać pogotowia ani służb ratunkowych. W Gazie nie ma ani prądu, ani łączności. 10 dzień obławy za podejrzanym o zabójstwo syna. Policja jest pewna, ścigany nadal ukrywa się w trójmiejskich lasach. Świadczą o tym ślady zabezpieczone w domu ściganego, w którym doszło do zbrodni i ustalenia śledczych. Według policji mężczyzna jest przygotowany na długotrwałe ukrywanie się w lasach, mówi komisarz Karina Kamińska z pomorskiej policji. Poszukiwany zabrał ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania w tym miejscu. Mężczyzna natomiast w swoim mieszkaniu pozostawił rzeczy, które są niezbędne w środowisku miejskim, a bez nich funkcjonowanie w nim jest znacznie utrudnione. Mam tutaj na myśli elektronikę, gotówkę, karty płatnicze, wszystkie inne niezbędne dokumenty. Ponadto psy policyjne, które pracują na miejscu tej akcji, podejmują cały czas tropy. Zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Policja nadal prosi, aby nie wchodzić do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Chodzi o to, by nie zacierać śladów ani nie mylić tropów policyjnym psom. Grzegorz Borys jest poszukiwany od ubiegłego piątku. Ma zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu dożywocie. Spory ruch wokół cmentarzy i więcej patroli policji. To w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych. Policja apeluje o ostrożność podczas odwiedzin cmentarzy, by ustrzec się przed kradzieżą. Miejmy swoją własność cały czas na oku, zwraca uwagę podkomisarz Bartłomiej Smulski z Policji w Dąbrowie Górniczej. Złodzieje szczególnie często wykorzystują tłok. Na terenie cmentarzy kieszonkowcy obserwują osoby pozostawiające koło nagrobków torebki, osoby oddalające się w celu nabrania wody dla roślin. Ta chwila wystarczy, by dokonać kradzieży. Dlatego też, gdy chociażby na chwilę oddalacie się państwo, zabierajcie ze sobą swoją własność. Jeżeli odwiedzamy cmentarze wspólnie z rodziną, pozostawione rzeczy powierzamy opiece jednej z tych osób. Policjanci apelują także, aby wartościowych przedmiotów nie pozostawiać w pojazdach, szczególnie w miejscach widocznych. To może sprowokować złodziei do włamania do naszego auta. Amerykańskie myśliwce przechwyciły w sobotę wieczorem cywilny samolot, który zbliżył się niebezpiecznie do rezydencji prezydenta Joe Bidena w stanie Delaware. Samolot wleciał w ograniczoną przestrzeń powietrzną w pobliżu rezydencji głowy państwa. W ramach środków ostrożności wezwano siły do przechwycenia samolotu, który ostatecznie bezpiecznie wylądował na pobliskim lotnisku. Do incydentu doszło w Wilmington, gdzie prezydent Biden spędza weekend. Po południu poznamy laureatów nagród imienia Jana Rodowicza Anody. To honorowe wyróżnienie zostanie przyznane po raz 11 z inicjatywy Muzeum Powstania Warszawskiego. Nagrody zostaną wręczone w 3 kategoriach. Całokształt dokonań, akcja społeczna, inicjatywa, dzieło oraz wyjątkowy czyn. Jak mówi wicedyrektor muzeum Paweł Ukielski, laureatami nagrody zostają osoby, które w wyjątkowy sposób potrafią działać na rzecz potrzebujących. Ludziom, których nazywamy powstańcami czasów pokoju. Powstańcy chcieli żyć w wolnej, pięknej Polsce, która by się kierowała wartościami takimi jak współczucie, pomoc, i to samo można robić właśnie już w tej wolnej Polsce. I dlatego zdecydowaliśmy się przyznawać nagrody imienia Jana Rodowicza Anody, człowieka, który gdy trzeba było walczył, ale gdy przyszedł pokój,

11 minut po 11:00, celebrowanie jesieni w Trójce, stąd te muzyczne dynie, czyli Smashing Pumpkins, Trójka Cafe. Zapraszam Państwa na antenę. Mówimy dzisiaj też o przyjacielach. Czy to prawda, że prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto rozumie Cię nawet wtedy, gdy nie możesz sam siebie zrozumieć? 227 Trójek. Można też przyjaciół pozdrowić i też dać znać, co zawsze jest i będzie modne, bez względu na mijający czas. 227 Trójek. Abstrykają nam teraz na antenie Karaś i Rogucki. Polskiego Radia. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this same everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk alone. Like shadows, I'm only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. W trójce ich nowy singiel, warto przypomnieć, od piątku jest propozycją do listy trójki. Co bez względu na upływający czas jest niezmienne? 227 trójek. Od tysięcy lat nie zmieni się smak chleba. Rodzajów jest mnóstwo, ale tak, smak świeżego pieczywa to na przykład dla mnie przyjemność, która jest zdecydowanie niezmienna. A może jakieś książki, może konfekcja, może filmy, spektakle, utwory, zespoły. Pod tym kątem też warto podejść do tego tematu. 227 trójek. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Nie umiem, wolności oddać nie umiem.

There's only one question I want to ask.

minuty do 12. Kravis, Mr. Cab Driver, proszę Państwa. Też proszę pamiętać, że po drodze z trójką koniec weekendu, zbliża się Wszystkich Świętych. Od 18 właśnie dziś będziemy Państwu pomagać w drodze, nawigując, informując, no i oczywiście przyjemnie grając. Tymczasem o tym, za co warto w trójce, Wojtek Mazolewski. Rozbieram się i patrzysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady. przyjemnie się słucha Trójka Polskie Radio. Świetna zachęta, say what you want, czyli na przykład powiedz w temacie przyjaźni, przyjaciół, coś na ten temat lub bez względu na upływający czas, no właśnie, co jest niezmienne, co jest modne, co jest zawsze w cenie. 227 Trójek. Od dziesiątek lat kuchnia babci jest najlepsza, a ogień w kominku najcieplejszy i najprzyjemniejszy. Dużo ciepła rzeczy, pozdrawiam. Przypominam, że w temacie przyjaźni też śmiało, czy to prawda, że prawdziwa przyjaźń jest sztuką bycia szczerym absolutnie bez żadnego ranienia. 227 Trójek. Tymczasem wszystko, co najlepsze na antenie programu trzeciego, daje nam Marcin Rozynek. Czasami myślę, że jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż